الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا متن. وإذا وجد المفعول به تعين له، وإذا وجد bulunduğu zamanda el mef'ulu bihi, mef'ulu bih bulunduğu zaman kelamda, tabi zaten bir tane mef'ulu bih varsa zaten o tayin ediyor, ama diğer mef'ullerle beraber mef'ulu bih bulunduğu zaman da taayyene tayin eder, sabit olur. Neye? Lehu, fail makamında olmaya, yani naib-i fail olmaya, mef'ulü malem yüsemme fa'ilü olmaya atanır, hak kazanır, o olur. Tekulü dersin, duribe zeydun, duribe zeydun, yevmel cumu'ati emamel emiri darben şediden fi darihi. Feteayyene zeydun. Zeyd burada ne yaptı? Taayyün etti, sabit oldu. Vaka. Feteayyene zeydun. Fevaka zeydun, naibel fa'ili. Evet, hale kevnihi naibel fa'il, naib fa'il olarak o sabit oldu. Ve illem yekün, eğer olmazsa, yani kelamda mef'ulü bih bulunmaz, fel cemi'u, hepsi, tamam mı, mef'ulü bih'in dışında kalanların hepsi, mef'ulü fi zemani, mef'ulü fi mekani, efendim, mevsuf mastar, car mecrur, bunların hepsi sevaun, hepsi müstevi, hepsi birdir, eşittir. Anlaşıldı? Peki. Ondan sonra diyor ki vel evvelu min babi a'taytu. A'taytu babının, yani mef'ulleri birbirine zıt olan, müpteda haber olmayan, a'taytu babı gibi iki mef'ulü birbirine müpteda haber olmayan fiillerin birinci mef'ulü evla, daha layıktır. Mef'ulü malem yüsemme fa'ilü olmaya daha layıktır. Neyden? Minethani, ikinci mef'ulden daha layıktır. A'taytu zeyden dirhemen, u'tiye zeydun dirhemen denilmesi nedir? Yani, yoksa u'tiye dirhemun zeyden denilmesi de caizdir. Ama evla olan nedir? U'tiye zeydun dirhemen. Yani birinci mef'ulü naib fail yapmak evla olan, layık olan. Çünkü o ahizdir. Dirhem me'huzdur. Değil mi? Peki. Metin bu. Anlaşıldı. Ve idâ vücide bulunduğu zamanda el mef'ulü bihi, mef'ulü bihi. Nerede? Fil kelami. Kelamda. Kelamda mef'ulü bih bulunduğu zaman, ama ne olduğu halde bulunuyor? Hale kevnil mef'ulü bihi el mevcud. O mevcut olan o mef'ulü bih olduğu halde. Musahiben ma'a gayrihi. Gayrisiyle beraber olucu olduğu halde. Ma'a gayril mef'ulü bihi, yani mef'ulü bihin dışındaki ile beraber olucu olduğu halde. Neyden? Minel mefa'il. Mef'ulü bu beyandır. Gayri beyan ediyor. O gayr neyden? Minel mefa'ili. Mef'ullerden. Diğer mef'ullerden olan o gayrisiyle beraber mef'ulü bih kelamda bulunduğu zaman da taayyene lehu. Elleti, o mef'uller ki yecuzu, caizdir. Ne caizdir? Vuku'uha. Vuku'uha zihil mefa'il. O mef'ullerin vak olması caizdir. Nerede vak olması caizdir? Mevka'al fa'ili. Failin makamında olması caizdir. Bunlar da 5 tanedir, biliyorsun değil mi? Evet. Mef'ulü fihi zemani, mef'ulü fihi mekani. Evet, mef'ulü mutlak sıfatla mukayyet. Tamam mı? Ondan sonra bir de car mecrur. Tamam. Anlaşıldı? Mef'ulü, bak, mef'ulü bi. Evet. Mef'ulü fi zemani, mef'ulü fi mekani, mef'ulü mutlak, mukayyet bir sıfe, sıfatla mukayyet. Beşincisi de ne oluyor? Car mecrur. Anlaşıldı. Evet, taayyene. Taayyene izanın cevabıdır yani. Taayyene cevabı izan. Taayyene. Tamam mı? Taayyene. Şimdi bu fiil mazidir. Fiil muzari manasındadır yani. İzaya cevap var mı? Yani yeteayyenu demektir. Fefezi'a men fissemâven feyefze'a. Değil mi? Fenülkha fissure feyünfekhu fissure. Taayyene ey yeteayyenu yani. Taayyün eder, sabit olur, vakı olur. Ey el mef'ulu bihi mef'ulu bihi. Sabit olur. Ne için? Lehu onun için. Ey li vuku'ihi vakı olması için. Nerede mevkal faili? Failin makamında olmaya taayyün eder. Tamam mı? Bu taayyün yani bu mef'ulu bihin fail makamında vakı olması vücubi midir? Efendim vücubi midir yoksa cevazi midir? Tamam mı? İşte böyle vücubi. İndel Basriyin taayyünü vücubidir. Basralılar diyor bu taayyün vücubidir. Yani onlar diyor ki yecibu vaciptir en yaka'a el mef'ulu bihi mevka'al fa'ili. Tamam mı? Evet. Ma'a gayrihi minel mefa'ilen. Diğer mef'ullerle naib-i fa'il olması caiz olan diğer mef'ullerle beraber mef'ulu bihi bulundu mu onun fa'il makamında bulunması vaciptir. Ve la yecuzu li gayrihi. Tamam mı? Ve la yecuzu li gayrihi minel mefa'il. Mef'ullerden diğerleri için caiz değildir. En yaka'a mevka'al fa'ili idâ vucide el mef'ulu bihi. Mef'ulu bihi kelamda bulunduğu zaman diğer mef'ullerin orada naib-i fa'il olması caiz değildir. Evet. Küfiler ise bu konuda diyorlar ki taayyün ile burada murat taayyün istihsanidir. Vücubi değildir. Yani caizdir yani. İstihsandır. Güzel olandır. Müstahsen olan mef'ulü bihin naib fail olmasıdır. Ama bu demek değil ki diğerleri de mef'ulü fihi bihin dışındaki mef'ulü fihi zemani, mef'ulü fihi mekani, mef'ulü mutlak mukayyet değil mi? Car mecrub. Bunlar naib-i fail makamına gelmeleri caiz değildir demek değildir diyorlar. Taayyünden murat burada taayyünü nedir? İstihsanidir, vücubi değildir. Yani idâ vucide el mef'ulü bihi mâ gayri yeteayyenu lil vuku'i istihsanen yani. İstihsanen ne demek? Müstahsen olan mef'ulü bihin olmasıdır. Haytü yecuz li gayrihi en yaka'a mevkal fa'ili. Tamam mı? Anlaşıldı. Evet. Onun için Musannif Hazretleri taayyene kelimesini kullanmış. İkisine de ihtimali olan bir kelimeyi kullanmış yani. Deseydi ki vecebe deseydi vecebe vaciptir en yaka'a mevkal fa'il deseydi o zaman sadece ne? Basrilerin görüşünü vermiş olur. Ama taayyene deyince taayyün etti, taayyün eder. Vacip olarak bulunur veya caiz olarak bulunur, müstahsen olarak bulunur. Peki niçin? Niçin mef'ulu bi fail makamında olmaya taayyün eder, hak kazanır? Li şiddeti şibhihi şibhil mef'ulu bihi bil fa'ili. Faile benzeyişi güçlü olduğundan dolayı ne hususta benzeyişi güçlüdür? Fi tevakkufi. Bak tevakkuf mastardır. Failine muzaf olur. Fi tevakkufi taakkulil fi'li. Fiile akletmek, fiilin manasını yani hadesi düşünmek tevakkuf etmesinde. Ne üzerine tevakkuf? Aleyhima. Alel fa'ili vel mef'ul. Şimdi darbı düşündüğün zaman darb için ne düşünüyorsun? Bir darb. Bir de ne düşünüyorsun? Medrub. Görüyor musun? Fail ve mef'ul. Yani fiilin manasını taakkul etmek, akletmek, düşünmek her ikisine de tevakkuf. Öyleyse kelamda fail varsa fail odur. Fail hasbedildiği zaman mef'ulü bihin onun yerine geçmesi uygundur. Tamam. Kema feinle darb ediyor. Mesela kema ennehu mazaide kema ennehu la yumkünü taakkuluhu bila daribin. Daripsiz onu taakkul mümkün olmadı. Kedalik, la yümkün taakkulu bila madrubin, madrubsuz da onu taakkul etmek, düşünmek de mümkün değildir. Ama bi hilaf-i sairil mefail. Diğer mefuller fiilin manasını taakkul için lazım değildir. Değil mi? İşte fiilin hadesini anlamak için, darbe anlamak için, cuma günü mü oldu, perşembe günü mü oldu, çarşamba mı oldu, emirin önünde mi oldu, arkasına mı oldu, çok kuvvetli bir şekilde mi darp oldu, efendim falancanın evinde mi oldu, bahçesinde mi oldu, bunları taakkul etmeye ihtiyaç yoktur. Bi hilaf-i sairil mefail. Fe inne hâzihil mefaile leyset bi hâzihi sıfeti. Tamam. Yani fe innel fi'le yuta'akkalu biduniha. Bunlar olmaksızın da ne yapılabilir? Bu mefuller yani zemani mefulü fi, mekanı mefulü fi, mukayyet mefulü mutla, efendim, car mecrur fi darihi, fi beytihi. Bunlar taakkul edilmeden de hades manası ne yapılabilir? Taakkul ediliyor, anlaşılabilir. Öyleyse tekulü sen dersin. Duribe. He? Bil binai lil mef'uli. Duribe zeydun dersin. Duribe zeydun. Bu terkibin aslında darabtu zeyden. Darabtu zeyden. Fail olan tüki hasfedildi. Fiil ne yapıldı? En tugayyire sigatel fi'li ila fu'ile. Fu'ileye çevirdik. Ne oldu? Duribe. Değil mi? Duribe zeydun. Peki duribe zeydun dersin neyle? Bi ikametil mef'uli bihi. Mef'ulü bihi yani ellezi huve zeydun, o zeyddir. O zeydi ikame etmenle. Zeydi koymanla. Nereye koyman? Makamel fa'ili. Dün bunu söyledim. Mukam değil de makamel fa'ili. Failin makamına koymanla ki ellezi hudife. O hasbedilmişti. Hasbedilen failin yerine koyuyorsun zeydi. Ne zamanda? Yevmel cumaati. Cuma günde. Bu yevmel cumaati nedir? Zarf-ı zamanin. Zarf-ı zamandır. Tamam mı? Yani hüve bu nedir? Zarf-ı zamanın zaman zarfıdır. Yani mensubun ala ennehu mef'ulun fih lil fi'li. Tamam mı? Beya mübeyyinun li zamanih. Yani zamanı beyan ediyor. Emamel emiri. Emamel emiri zarfun minel zurufil mekaniye. Bu da mekan zarflarındandır. Yani zarf-ı mekanın zarf-ı mekandır. Evet. Bu da mensubun ala ennehu mef'ulun fih lil fi'li. Beyanun li mekanih. Mekanını beyan. Anlaşıldı. Darben şediden, o şediden önemli. Bu da nedir? Hüve mef'ulun mutlakun linnev'i. Mef'ulü mutlak nev'iyet bildiriyor. Nev'i içindir. Şiddetli bir dövmeyle dövüldü. Darben şediden. Darben demek ki eğer ki şiddet vasfıyla mevsuf değilse zaten naib-i fail olmaya, mef'ulü mâlem müsemme fail olmaya hak kazanamıyor. Duribe darbun olmaz. Duribe darbun şedidin olur. Eğer ki darbun sadece kendisine değil, zaten duribede o darb var. Değil mi? Ayrı bir sıfat olmuş olacak ki o zaman bir mana ifade etsin. Yani duribede zaten darb var. Fu'ile darb demektir zaten. Ama nasıl darb? Şedid darb. Tamam. Onu da söyleyecek. Bir itibari sıfatı bak. Sıfatı itibariyle ki o da nedir? Şiddet. Sıfatı itibariyle naib-i faile olmaya hakkı vardır. Yani sıfatı olmasa mef'ul-i mutlak bila sıfe ne olamaz? Mef'ul-i mutlak bila sıfe o naib-i faile makamına geçemez. La bi itibari zati. Değil mi? Zati itibariyle değil. Darp ama dırbeten olsun mesela. Dırbeten. O tamam. O bak nev'iyet bildiriyor yani. Peki işte bu darbe şiddetle vasıflamanın faydası nedir? Niye bunu getirdi? Darben demedi, darben şediden. Mef'ulü mutlağı böyle getirdi. Yani demek istiyor ki mef'ulü malem müsemme fa'iluhu olacak olan ancak mef'ulü mutlak el-mukayyet bir sıfedir yani. Anlaşıldı? Mef'ulü mutlak el-mef'ulü mutlaku el-mukayyedü bir sıfedir. Sıfatla mukayyet olan. Ve faidetu vasf-ı darbi bi şiddeti darbın şiddetle vasıflanmasındaki faid tenbihu ala enel masdara yani ala enel masdara ala enel mef'ule mutlaka yani mef'ul mutlak la yakumu makam el fail bila kaydin muhassısın muhassıs bir kayıt olmadıkça ne yapamaz? Mef'ulü malem yüseme fa'iluhu, yani naibu fa'il olamaz. Demek ki kardeşim, fa'ilin makamına mef'ulü mutlak geçecekse ancak ve ancak mücerred tekit edici olduğu zaman değil. Ancak sıfatı bulunursa, işte darben şediden, darben hafifen gibi böyle bir sıfatı varsa o zaman geçebilir. Anladın burayı? Yani yenbagi en yekuna mitlehu, yani böyle olması gerekiyor. Yani ve yufide, ve ifade etmesi gerekiyor. Malem yufidhul fi'lu, fiilin ifade etmediği bir şey. Şimdi duribe, duribe demek zaten fu'ilet darbu demek. Fu'ilet darbu. E darb zaten var orada, o ifade edildi. Bir de duribe darbun denmesine ne ihtiyaç var? Duribe zaten fu'ilet darbu demek. Duribe darbu, darb darb edildi. E darb zaten duriben içine var. O zaman darbın ne olması lazım? Yani duribenin ifade ettiğinden farklı bir şey bildirmek. O da nedir? Duribe darbun şedidun. Naif faiz olur. Felakulte duribe darbun dense mesela lem yecüz. Lem yecüz yani. Niye? E lidelerde ala darb. Darbı delert ediyor zaten fiil duribe. Bel yukalu nasıl denir? Duribe dırbetün denir. Tamam mı? Duribe dırbetün denir. Veyahut da ne denir? Duribe, duribe darbun şedidun, darbun hafifun. Tamam mı? Böyle denir. Peki, il. Bak niçin? İlletini söyleyeyim şimdi. Evet. Niçin böyle muhassısla beraber mef'ul mutlağı zikretti? İl. La faidete fihi. La faide, bir fayda yoktur. La faidete. La faide fihi, yani fi ikameti, fi ikameti el mef'ulü mutlaki. Mef'ulü mutlaki ikame etmekte bir fayda yoktur. Değil mi? Nereye? Makamel fa'il. Yani fa'ilin makamını ikame etmekte bir fayda yok. Yani tekit için olan, şimdi mef'ulü mutlak üç şey için yapılıyor. Bir tekit, darabdu darben. İki, nev'iyet bildirir, darabdu dırbeten. Adet bildirir, darabdu darbeten. Değil mi? Tekit içinse, yani tekit, zaten o fiilin içerisinde var. O dar zaten orada mevcut. Bir de onu zikretmenin bir anlamı yok yani. Anlaşıldı. La faidete fi, yani fi ikametil mef'ulil mutlaki littekit. Tekit için olan mef'ulü mutlak ikame etmekte bir fayda yoktur. Makamel fa'ili li delaletil fi'li aleyhi. Anlaşıldı mı? Peki. Dikkat ederseniz zamanlarda da muayyen olarak çıktı. Yevmel cumaati emamel emiri. Onlar da mutlak değil. Mutlak olsa bir fayda ifade etmez. Yani onlar da hep işarettir ki demek ki mef'ul malem yüsemme fa'iluhu, yani fa'ilin makamına kaim olacak olan mef'ul fi zamani, mef'ul muayyen zamandır yani. Yevmel cumaati emamel emiri gibi. Pek. Fi darihi. Fi dari Zeyd'in. Fi darihi. Bu nedir? Efendim bu nedir? Carun ve mecrurun. Car mecrurdur. Şebihun bil mefail. Bu da mef'ullere benziyor. Fi darihi. Değil mi? Niye mef'ullere benziyor efendi bu? Dikemri fadleten fil kelam. Mef'uller nedir? Kelamda fadledir. Bu da kemni faddeten fil kelam misleha, misle mefa'il. O mef'uller nasıl kelamda faddedir? Fi dari de nedir kelamda? Faddedir. Ukime makamel, efendim, ukime makamel mefa'ili. Mef'ullerin, evet, ukime, ukime yani car mecrur, makamel mefa'il. Tamam mı? Evet. Mef'ullere benzeyicidir, ukime makamel mefa'ili. Haber bade haberdir yani, ha. Bu car mecrum ikinci haber oluyor yani. Ukime, yani car ve mecrum ne oldu? Fidari hâzâ car ve mecrum. Bu car mecrurdur. Şebihun bil mefa'il. Mef'ullere benziyor. Kelamda fadlı olmasından dolayı. Ukime, ukime yani. Hâzâ car ve mecrum. Bu car mecrum ikame edilmiştir. Mekamel mefa'il. Nasıl ki mef'uller. Yani mef'ulü bi, mef'ulü fi zamani, mef'ulü fi mekani, mef'ulü mutlak mukayyet bi sıfe. Nasıl ki naib-i fail olabiliyorlar. Bu car mecrur da ne olabilir? Duribe fidarihi. Duribe fidarihideki fidari nedir orada? Mahallen merfu. He? Naib-i fail. Güzel. Anlaşıldı. Mithleha. Değil mi? Hale kevnihi mithleha yani. Hale kevnihi, hale kevnil cari vel mecrur. Mithleha mithlil mefaili yani. Fi kıyamiha makamel faili. Anlaşıldı? Feteayyene zeydun. Yani buna feteayyeneyi bir daha tekrar etmesine gerek yok ama taayyene izah etmiş yani. Feteayyene zeydun. Tamam. Yani feteayyene zeydun ala en yekune zeyd mef'ulu ala en yekune zeyd ne oluyor? Naibel fa'il. Yani mef'ule malem yüseme fa'il. Fa'ile zikredilmeyen fiilin mef'ulu olmuş yani. Mef'uludur. Naibu fa'il olmuş. Darabtu Zeyden mef'ulü bihti. Fail olan tüyü hasbedilince feteayyene Zeydun. Zeyd ne yaptı? Taayyün etti. Tamam. Zeyd taayyün etti. Yani fail makamına geçti. Feteayyene Zeyd ellezi huve mef'ulun bih. Ellezi huve mef'ulun bih. Kable hadfil fa'il yani. Fail hasbedilmeden önce mef'ulü bih olan Zeyd Basrilere göre taayyünü vücubi olarak, küfilere göre de taayyünü istihsani olarak ne yaptı? Makam el fa'il geçti. Fa'il makamına geçti. Ve illem yekün. Bu ve illem yekün tam fiildir yani. Ve illem yekün tammedir. Ve illem yucet fil kelami el mef'ulü bihi. Eğer kelamda mef'ulü bihi bulunmazsa, mesela fiil lazımdır, müteaddi değildir. La yecib lil fiil lazım mef'ulun bih. Değil mi? He? O zaman o meçhulde harf-i cer iade car gelecek oraya. Değil mi? Mesela cülise yevmul cum'ati emamel emiri cülusen kethiren fî darihi. Cülise yevmul cum'ati yevmul cum'ati emamel emiri cülusen kethiren fî darihi. Dersin. Cül ise emamul emiri yevmel cuma'ati cülusen kethiren fî darihi. Cül ise cülusun kethirun yevmel cuma'ati emamel emiri fî darihi. Cül ise fî darihi yevmel cuma'ati emamel emiri cülusen kethiren. Hepsi müsavidir. Niye? Kelamda mef'ulü bi olmadım. İster mef'ulü bihi zemani, ister mef'ulü bihi mekani, ister mef'ulü mutlak el mukayyet bi sıfeyi, ister car mecrur, hangisini istesin ne yapabilirsin? Naib-i fail yapabilirsin. Anladın? Evet. Peki. Anlıyorsun değil mi İbrahim? Buna fel cemi'u diyor bak. Fel cemi'u cevap fazı şarta cevabına gelme. Fel cemi'u hepsi. Hepsi dediği nedir İbrahim? Hepsi dedi. Yani mef'ulü bi'in dışında mef'ulü bi olmuyor zaten orada yok. Ne var? Mef'ulü fi zamani, mekani, mef'ulü mutlak, el mukayyet bi sıfe ve cami. Bunların hepsi. Cemi'u ma siva el mef'ulü bihi sevaun. Bunların hepsi nedir? Yani müsteviyetün fi ikameti külli vahidin minha makamel fa'ili listivail külli fi ademi binail fi'li lehu. Tamam. Anlaşıldı. Evet, bunların hepsi müsavidir. Bunlar hepsi eşittir. Sevaun, bunlar hepsi eşittir yani. Müsteviyetun, bunlar hepsi eşittir. Müsteviyetun, mütesaviyetun diyebiliriz. Cemi' kelimesinden çoğul manası burada denildi. Ama lafzına itibarla da manasına itibarla müsteviyetun dersin. Lafzına itibarla müstevin. Felcimi müstevin. Hepsi müsavidir. Hepsi eşittir. Ne hususta eşittirler? Fi cevazi vuku'iha mevkal fa'il. Bunların hepsinin fa'il makamında vakı olmalarının caiz olmasında. Anlaşıldı mı? Yok da. Şimdi bir de e'taytu babu var. E'taytu babu. Yani iki mef'ule taadda eden fiiller ama iki mef'ul arasında müpteda haberlik yok. Yani müpteda haber olmuyorlar yani. Böyle fiillerde de birinci mef'ulün naib-u fail olmakta evle olduğunu müellifimiz bize söylüyor şimdi. Metnini az önce okumuştuk değil mi? Vel mef'ulul evvelu, birinci mef'ul. Hangi biri? El kâinu min bâbi e'teytu, yani e'teytu babından. Tamam mı? Vel mef'ulul evvelu el kâinu min bâbi e'teytu, e'teytu babından. Bu bâb ile murat nedir? Bâb ile murat nedir? Onu Şâri Hazretleri söylüyor bak. Diyecek onu yani. Küllü fi'lin müteal ilâ mef'uleyni sânihima gayrül evvel. Yani. İkincisi birincinin gayridir. Ne demek? Yani birbirine müpteda haber olmuyor. Ataytü Zeyden diyor. Zeydün dirhemin olma. Bak alimtü Zeyden kaimen, Zeydün kaimen. Ataytü Zeyden dirhemin. Değil mi? Kesevtü Zeyden libasen. Kesevtü giydirdim Zeyden, Zeyden libasen. Elbise giydirdim. Zeyd labistir, elbise melbustur. Öyleyse labisin naib-i fail olması uygundur. Ataytü Zeyden dirhemen. Zeyd'e para verin. Zeyd ahizdir, para me'huzdur. Kim geçsin? Ahiz geçsin. Ama evladır diyor. Yoksa mesela u'tiye dirhemun Zeyden. U'tiye dirhemun Zeyden. Küsiye libasun Zeyden. Elbise Zeyd'e giydirdi. Olur, olsun. Küsiye Zeydun libasen. Zeyd'e elbise giydirildi. Tamam. Utiye Zeydun, birinci mef'ulün geçişi evladır diyor. Daha uygundur. Daha layıktır. Anlaşıldı. Yani ne demek? Alim Kübabı'nın muradını diyor yani. Ha. Tamam. Min babi e'teytu diyor ya. Min babi e'teytu. Nereyi tefsir ediyor İbrahim şimdi diyor? Min babi e'teytu. Yani minel fi'lil müteakiba. Okuyacaksın orayı. Tamam mı? Minel fi'lil müteaddi, müteaddi fiilden, birinci mef'ul. Nereye müteaddi oluyor? İlâ mef'uleyni, iki mef'ule müteaddi oluyor. Sânihime gayrül evveli. Tamam mı? Anlaşıldı? Anlaşıldı? Evet. İkinci mef'ul birincinin gayridir. Ne demek yani? Birinci mef'ule, ikinci mef'ule hüküm verilmiyor yani. Zeydun, dirhemun denemez. Yani. Zeyd. Ancak bu mübalağat için denebilir yani. Hakikatte Zeyd'in, Zeyd'e biz parayla ne yapamayız? Hüküm veremeyiz. Ancak bizim böyle bir hüküm vermemiz mecazi olur yani. Yani çok para sahibidir demektir yani. Zeydun de zu dirhemin demektir yani. Zu dirhemin. Zeyd para olmaz, zu dirhem olur yani. Para sahibi olur. Peki şimdi bu lam ta'lildir. Evet. Evla daha layıktır dedik. Neye daha evladır? Bi en yukame makamel fa'il. Fa'il makamına o birinci mef'ulün ikame edilmesi daha uygundur. Neyden daha uygun? Min nereye müteallik evla? Minel mef'uli es-sani. İkinci mef'ulden daha layıktır. Yani ve incaze ikametü s-sani makamel fa'ili. İkinci mef'ulün de her ne kadar fail makamına ikamesi caizse de birinci mef'ulün fail makamına getirilmesi, konulması daha layıktır. Niçin? Li'enne fihi yani fil mef'ulil evveli ma'nel fa'iliyeti, fa'iliyet manası vardır. Bin nisbeti yani bil kıyası ilel mef'ulil thani. Li'ennehu, çünkü birinci mef'ul a'tin. Tamam mı? A'tin eni ahidun yani. Alıcıdır, tamam mı? Atın veren. Değil mi? Veren. Veren demek de alıcı demek yani. Ahidun. Atın. Atıyı nasıl tefsir ediyor? Ahidun. Yani a'taytu Zeyden dediğin zaman Zeyd'e verdim. Ben Zeyd'e verdim. Zeyd ne oluyor? Fail oluyor yani. Alma işini yapan yani. Atını nasıl tefsir etmiş? Ahidun yani. Alıcıdır. Tamam. Nahvu. Evet. Şimdi örnek veriyor. U'tiye Zeydun. Bak. U'tiye Zeydun. A'taytu Zeyden dirhemen. Meçhul yaptığın zaman ne? Entugay şartuhu. Entugayyira sigatel fi'li ila fu'ile. Fu'ile. U'tiye Zeydun. Bi'ikameti. Bi'ikametil mef'ulil evveli. Makamel fa'ili. Dirhemen. Dirhemen mef'ulun thani. Ma cevazi utiye dirhemun zeyden. Tamam, böyle demek de caiz, caizdir. Bunu demen de mümkün. Tamam. Bi ikametil mef'ulü sani makamel fa'ili. Lennu l'iltibase fihi. Burada bir iltibas yok. Burada iltibas olmadığı için, burada iltibas, karışıklık meydana gelmediği için ikinci mef'ulün de fail makamına getirilmesi caizdir. Ama birinci mef'ulün naib fail olması evladır, daha layıktır. Ve dalike bu. Bu dediğine cevazı vuku'il mef'ulü sani mevka'il fa'ili değil mi? Şimdi diyorsun ki ikinci mef'ulün fail makamında vak olmasının caiz olması. Ma enne vuku'al mef'ulil evveli mevka'ahu huvel evla. Değil mi? Vel ensep. Daha münasiptir. Bu hüküm vak'un olucudur. İndel emni minel lepsi. Anlaşıldı mı? İndel emni minel lepsi. Lüps demeyesin. Lüps elbisedir. Ha, elbise giymektir. Lebise yelbesi lüpsen. Lebese yelbisi lepsen karışmak. Ha, karışmak. Ve la telbisu. Ve la telbisu. Ve la telbisu. Ve la telbisu. Batine. Anlaşıldı. İltibas yani. Anlaşıldı. Ve zalike bu hüküm. Yani birinci mef'ulün fail makamına geçmesinin evla, ikinci mef'ulün de naib fail makamında olmasının caiz olması vaki'un indel emni minel lepsi. Tamam mı? Yani ikinci mef'ul birinci mef'ul makamına, ikinci mef'ul fail makamına geçirirse yani karışmıyor. Utiye dirhemun, tamam, dirhem me'huzdur, dirhem me'huzdur değil mi? Dirhem me'huzdur, zeyd ahizdir yani. Bu anlaşılıyor. Ama peki iltibas olursa değil mi? İltibas olur. Ve emma mesela şöyle a'taytu zeyden dirheme şey a'taytu zeyden amra a'taytu zeyden amra zeydi amra verdim. Zeydi amra teslim etti. Zeydi amra verdim. Şimdi zeydün amrın tamam iki mef'ul birbirine zıt oldu mu tamamdır. Peki a'taytu zeyden amra Zeyd'e amra verdim. Şimdi ahiz, zeyd, mehfuz, amr. Değil mi? Ataytü verdim, zeyden zeydi. Zeydi verdim, kime verdim? Amra, amra verdim. Evet. Alan kim? Ben kime verdim? Zeyd'e verdim. Ben zeyd'e kimi verdim? Amr'ı verdim. Yoksa zeyd alıyor. Amr da alamıyor. Ben, çünkü ben ne yaptım? Zeyd'e Amr'ı verdim. Ama sen şimdi ataytu amran zeyden dedin değil mi? O da Amr'ı zeyde verdi. Değil mi? Şimdi sen burada ikisi de caiz yaparsan o zaman karışır bak. Utiye zeydün amran demek başka bir şey. Zeyd amra verildi. Değil mi? Zeyd amra verildi. Peki utiye amran zeyden o ayrı. Amr o sefer zeyde verildi. Anlaşıldı. Ve emma diyor onu açıklayacak. Ve emma inde ademihi. Ve ama inde ademihi yani ademil emni yani emniyet eminlik bulunmadığı zamanda minel iltibas karışmadan emniyet yok karışır o zaman feyecibu vaciptir ikametül mef'ulil evveli birinci mef'ul ikame etmek dune sani yani ikincisini değil birincisini ikame etmek yani la yecuz ikametül mef'ulil sani makamel fa'li indel lepsi Lefs bulunduğu zaman, karışıklık olduğu zaman da ikinci mef'ulü ikame etmek caiz değildir. Nahu. Utiye zeydün amra. Tamam mı? Şimdi burada id levkıyla utiye amrun zeyden dense o zaman amr. Amr burada birinci mef'ul müydü, ikinci mef'ul müydü? He? Bilinmez. Değil mi? Bilinmez. Onun için eğer bir a'taytu zeyden amran ise zeyd naib fail olacak. Utiye zeydun amran. Tamam mı? Yok a'taytu amran zeyden ise o da utiye amrun zeyden olacak. Tamam mı? Peki efendim. Ve minha da kaldık.